ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mbok yi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala ñi ngi ñaanal suñu yoonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul ko ginaaw lolu ñi ngi fatali suñu bop di len fatali ki fadilatul aklul halali wa muzammimatil haram sunu dine l'islam mi ñi soñu ci ñu ut alal ju dagan ñu sori alal ju aram borom bi tabaarak wa ta'ala wax na ci qur'anul karim kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim borom bi xamal na julit yi mu ne len ngalaway de len lek lu dagan ne ngeen jef jef ju bax ndax lepp lu ngeen def borom bi tabaarak wa ta'ala xam nako kon ci aya yi la abjuli di taxawé ay taxaw setlu moy lan sunu diine moko sant mom julit mu ut alal ju dagan mu lek lu dagan mu moy tandiku lu haram jele nañ ci abdullah ibn mas'ud yalna ngeureumal yalla ak contentem nek ci mom mom abdullah ibn mas'ud mune yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena طلب الحلال فريضة على كل مسلم ساكو اوت ليغي بور nga meuna lek lu dagan neena lolou farata la ab julit lepp lu mu meuna def ci kaw suuf pour mu lek lu dagan mu moytani ku lu aram lolou farata la ci mom waye borom bi tabaarak wa ta'ala yamul ci aya yoyu rek نينا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل جفلنت يجين دي جفلنت سين بير ين جلدي لجاي يجين دي لجاي على الجين دي فاي على الجين دي فاي يكو نقال لواي بولين ورانتي بكين تيين لك على المرامم تتبالي تور ci triandé ci wuruj ci ay wax yo xamantene tego ko fenn borom bi neena bu len def lolou yonent bi alayhi salatu wassalam balegi wax na ne kullu malin nabata ala haramin fannaru awla bi mune bepp alal bo xamne ciosanam dafa aram yonent yalla muhammad neena safara mo ci yayi ab julit bu fekenteene dafa dem out alal ju aram mu dajale ko yonent bi neena mu tal almet tek ko ci mo gën mu duggal ko ci biram mom yalla tabaarak wa ta'ala limu digal yonent yi lol la digal julit ji lan la yalla wax yonent yi moy ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan yen yonenti lek len lu dey lek len lu dagan jef len jef ju bax lol la yalla wax julit ni lol la len wax na ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum yen julit lek len lu tey lu dagan ci lima len wursugal mbok yi buñu teunké aya yi ñu jëk wax ak hadith yi ñu xol tay suñu jamono tambar ko bir ak biti ñu gis tay ay métier yo xamantene nit ñi dañ ko def métier te du métier te kep ku ci am alal dafa aram te alal ju aram fi mu la jëme moy yoonu safara lolo tax ñu wara taxaw xolaat métier yi est ce dagan na ab julit di ci dugg ak lo ci mëna am nak lu mu bari bari bari bari bari yaak mom ëlëk yowmal xiyam safara la lay yob métier yoy bokku na ci football ku ci am alal yaak mom safara ngeen jëm bokku na ci salon coiffure bokku na ci jaay PMI loterie nationale carte bokku na ci béré bokku na ci comme ni ngeen ko xamé jaay sangara jaay xaj jaay yap mbam xoux mbok yi li ay alal la yo xamné tay ci bir dekk bi dafa fess dal ku nek rek day wax na am rek na am numa ko amé baxna dedet julit day xol lu dagan lu ko yalla may lu mu tuti mu barkel mo gën nga am alal ju ne gagn alarba ci ngone ben way dafa fekk may def ben conférence mu ñew tok ba conférence bi jeex mu jël micro bi mu giñal ma ci yalla ne dañ ma ubilon 3 milliards ben canting 3 millions canting lañ ma ubilon 3 millions ci lu aram nako jaay waye kérok bama xamé dafa aram dama wo borom mbir mi ne ko jëlal mu jël yefam ma dem out sama café Touba di sax bi jaay mu ne nak ñep ne nañ dama dof man ko nonu moy aduna nit ñi chaque jour lool lañuy wax su nit djublo yalla rek ñu ne ku dof la so djublo aduna ñu ne nganda ngi ni ponkala ngi ni waye ku xamone alal ju aram fu muy mujj ak yow buñ la ci joxone ay conteneur wallahi do ko laal ana qaruna mi nga xamne yalla mu ngi doon wax alal bu mu amone inna qaruna kana min qaumi musa فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بأولي الأصبع قارون لي مو امون تي علال اي نيت مونو يينو تشابي ماغازين اي گلم ньоكو دون يينو تشابي دا فا بري وون با اي گلم ньо يينو تشابي وايي فو موجي يالا مو نه سوسي نكو وان كون جوليت داي مويتانديكو لو ارام مبوكي إن الواجب على كل مسلم أن يسلك سبل الحلال وينعى بنفسه عن مواطن الشبه فلا يأكل إلا الحلال ولا يدخل بيته إلا الحلال يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو من حرام صلى الله عليه وآله وسلم موكي لي وار سي جوليت موي مو سوبو مو جار يون ييغا خامني لو دغان لا فاي ام مو موي تانيكو يون ييغا خامني لو حرام لا فاي ام مو موي تانيكو ليپ سي علالام لوي اندي اي لنت لو نان دغان ناك دغانول موي تانيكو داوكو julit du dugal ci kërëm lulul du dagan julit du lek lulul lu dagan yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena jamono ngi ñew doomu adama yi nuñu amé alal rek baxna duñu xalaat ndax alal ji dagan na ma jël aram na ma bayyi dedet ndesan alal ji duñu xalaat ndax dagan nañu jël duñu xalaat ndax aram na ñu bayyi liñuy wax tous les moyens bon rek moyen bo def rek pour ala am alal rek def ko baxna legi sax dem nañ bané alal ken dot ko liggey bal dañ koy lijeenti nit dana nek ay ati ati at di liggey di liggey di liggey du am dara ndax lu mu am ci lek ak nan ak lu mu sol fay ndox ak courant ci lolou ñu ne ko ci li ngay dé bu féké ci li nga nek ci li ngay dé man sama ben xey rek tawaxna immeuble wa ndax dagan na chaque jour julli dafa wara tek ci kanamam ndax alal ji dagan na su dagané nga dugg su daganul nga taxaw gis ngeen borom alal yu aram yi ñom ñep yowmal qiyam buñu taxawé ci kanamu yalla sen rongoñ sen joy way yi ñuy way ci kanamu yalla ben way kessé la moy lan ma aghni anni maliya ma aghna anni maliya lox joy rek ay way man sama alal jeriñuma yalla waxna ci suratul humaza yalla jangal nañ ci sar bi nga xamna ñu upp ci ñun mokal nañ ko waylun likulli humazatin lumaza kan la ci tek allazi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada yalla mu ne kala la yumbadhanna fil hutama khurwata safara ñaari nit la fay duggal ñet ñu ne yalla ñet ñoo ñu ñan la mu ne ki nek rek di ragaju nit ñi di len xelu di len pis ak ki len di ngobu ak kan mu ne ki dajale alal di jall di tib ci lu aram rek di jall dem ba yaakar ne alalam joju daf koy saxal yahsabu anna ma law akhlada yalla mu ne kala wallahi wajjo ju moko jappe dina ko sanni ci safara khutama kon liggey la yalla daganal liggey yalla ko daganal waye ut alal ju aram yalla dako aramal liggey la yonenti bi soñnaate waye alal ju aram mustafa sallallahu alayhi wa sallam daf ko aramal Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi. Alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Ikhwat al-iman yaqulu al-habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam لا تزال قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس وذكر منهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقت ويقول الحبيب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة وقال الحبيب أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له صلى الله عليه وسلم يرنتي بي عليه الصلاة والسلام بقي موني سوني تي أي وخم مونينو يوم القيام بنيت نيتشب juromi question yi ko yalla di laaj bokku na ci sa alal foko jele ak foko dugal Allahu akbar bokku na ci li ñi laaj nit yowmal qiyamah sa alal foko jele ak foko dugal kon xaaliss bi xolal foko jele alal ji xolal soko amé ba paré foko dugal tay ci kaw suuf li nga gis yeen ngi deglo ngi ngi julli juma de ngeen lolu ngeen di deg su ngeen demone legi fek abway bu ko financer wala ay nit yu cotiser sen alal def ko ñaar yoy rek mo fi nek kuko financer ak kuko diser def ko xolal tay la aljuma doomu adama yu bax yeb di bëgg tiyaba ñu ngi jublu ci yalla xolal Allahu akbar te ñu ne liggey aram na bisu aljuma liggey aram na xolal yeen ngi deg danaka amna ñu xam duñ mëna deg khutba bi sax ndax tegg yi deeng dañu yalla dello ci suñu xel Mustafa sallallahu alayhi wa sallam neena al halal bayyin lu dagan dafa leer yonent bi moko leral yalla leral ko wal haram bayyin lu aram yalla leral nako yonent bi wax nako waye digeunte li aram ak li dagan amna fa lu lendem amna fa lu lendem kuko moy tandiku lu bax ku moy tandiku lu lendem lolou nga dug ci musiba narullahi wa baynahuma umurun mutashabihat lol la yonenti bi wax ci digante ak li dagan ak li lendem amna fa lo xamne worul so ci duggé rek ala nga sa bop yonenti bi neena yeen nit ñi yalla tabaarak wa ta'ala daf leena lan daf leena sante ngeen lek lu dagan ngeen moy tandikulu aram yonenti bi ne ben waya ngi ni dafa tukki tukki bu yag kawar gi ciokor tukki yaram bi pend pousser waji jeex waja nga yekati ay loxom di ñaan yalla ba pokatanam yi di feñ pour yalla may ko waye yonenti bi neena waji yalla du ko may lutax xam ngeen waji yalla du ko may yonenti bi neena waji mu nga yekati ay loxom ci kaw asaman ma nga nan ya rab waye limuy lek dafa aram limuy nan dafa aram yere bi mu sol dafa aram fi mu tok dafa aram liko wër dafa aram yonent bi ne ko melni nako yako yalla di maye li nga sol dafa haram li ngay lek dafa aram li ngay nan dafa aram Allahu akbar auto bi nga dugg dafa aram si ngay liggey dafa aram ba pare nga bëgg di ñaan yalla nan ko yow sama worom yonent bi ne yalla dula may da ngay son rek yalla dula may sallallahu alaihi wasallam mo wax lolu jele nañ ci yonent bi batay mu ne man lam yubali min ayna iktasaba al mal lam yubali Allah min ay babin adkhalahu an nar kep ko xamne alal ji fokoy jele faale wuloko ëlëk yalla bu lay duggal safara du faale ban safara la la duggal comme yow alal ji sokoy ut faale wo dagan na faale wo daganul faale wo baxna faale wo baxul da ngay ut rek ëlëk bu la yalla di duggal safara du xol ban la lay duggal day jël rek sanni bu ko neex ndax yow bi ngay ut alal xolo won ndax dagan na wala daganul yonent bi neñu batay man istara sawban bi 10 dirham wa fihi dirhamun min haram lam yuqbalu Allahu lahu salata ma dama alayhi ki yalla yoni won ci ñun neena ku jël alal ku jël yere nga jënde yere bi 50000 francs mba nga jënde yere bi 100000 mba nga jënde yere bi 200000 neena fekk amna ben fistin bu haram ci 100000 yoy neena yere bobu fekk yang koy julle yalla du nangu sa julli Allahu akbar ndaw ci ñun ñu bari ñuy sonn te yalla du len fay sayyidina umar ibn al-khattab dafa taxaw mu seen ben way yor xërem samp ko di yuux di joy umar xol waji ba ci ag umar joy sahaba yi ne umar da ngay xol kuy jaamu xërem ngay joy mu ne waw ñu ne loy joy mu ne dafa sonn te du fayeku fo jela aya bi mu ne amilatun nasiba dafa sonn te du fayeku ndeke bo lekke ben deureum bu haram so ñaané yalla du ko nangu so solé ben yere ci biir yere xaliss bobu nga jënde yere bi dafa am fistin la wax fistin bu haram deureum bu haram yere bobu fek yang koy julle yalla du nangu sa julli ñu xolaat kon suñu bop aduna bi lu mu gudd gudd dañuy dem bammel aduna bi lu mu gudd gudd dañuy dé buñuy dé dañuy dajé suñu borom buñu dajé ak suñu borom daf ñuy hisab daf ñuy atté daf ñuy régler fistine deureum ñaar deureum ba ci ñaari junni ba ci ay milliards kon nañu xol li ñuy ut fuñ koy jëlé ak fan lañ koy duggal mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala abu hurayra mo ñu netali neena yonent bi ne yaj'alu ahadukum fi fihi turabun khairun min yaj'ala fi fihi haram kenn ci yeen amul lu mu lek mu dank suuf lek mo gën mu dem tib tib bu haram lekko kenn ci ñun xey suba amolo ndeke amolo agne amolo rere nga tib ci suuf si mba doomu tal bi mekk ko yonent bi neena mo gën nga lek ci lu haram sallallahu alayhi wa sallam jele nañ ci ibnu asatir mune inna shab iza ta'abbada fa inna shaytan yad'u li awanihi lum len di wax unzuru min ayna mat'amuhu fa in kana mat'amu su qala da'uhu yat'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsa wa in ittahadahu ma akli alharam la yanfa'u shaytan bu gise nit di jamu yalla di julli di wor di jang alquran di tuddu yalla shaytan day wo andandomi ne len ñew len ñu ñew mu ne wa waji lu ngeen xam ci mom gayna akide ken munu lu ko dara mu ne dem len ngeen xol alal ji muy dundé fan la ko jëlé shaytané bu ñëwaaté ci seen kilifa né len ah wax dëgg yalla dé yi yere alal ji mom dafa aram mu ne bayi len ko day son rek way du fayek gis ngeen dem len ngeen tok nopal ngeen bayiko day julli ba son yalla du ko fay day wor ba son yalla diko fay day jaamu yalla ba tass yalla du ko fay kon nañ len xolaat sunu bop dem ba alakhirah kat fek yow nit ñepp yaakar nañ ne yow aljana nga jëm ndax nangam ak nangam nga ñew yalla ne la dara lu aram nga doon dundé amo fi dara ndaysan amna ño xamni ëlëk buñu déké dañuy fekk ay montagne tiyaba waye yalla da koy def pendeuk poussière wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma arfa ma qataqa wa ghadabaka anna allahumma arfa ma qataqa wa ghadabaka anna اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله